สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตินี่เป็นข้อความเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับท่านโกฏัญญะที่ป่าอิสิปตนะมฤคเทวันที่นั่นหลังจากที่พระเจ้าได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรคือเรื่องของอริยสัจ4ความรู้ที่ว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติได้เกิดขึ้นกับท่านโกฏัญญะในที่นั้นพระเจ้าจึงได้บอกว่าท่านโกฏัญญะรู้แล้วหนอโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอรู้อะไรท่านผู้ฟังรู้อะไรก็คือรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งอะไรที่ดับไปร่างกายของเราความรู้สึกความคิดนึกทุกสิ่งทุกอย่างเราชี้มือไปทางไหนสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นดับไปได้ขันธ์5นี่แหละท่านผู้ฟังขันธ์5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่ว่ามีความดับไปเป็นธรรมดามันเป็นของเกิดได้มันเป็นของดับได้สิ่งไหนเกิดขึ้นได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างอื่นไปได้สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคำตอบคือเป็นทุกข์ท่านผู้ฟังสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาฟังกันจนมาป่านนี้แล้วมันต้องตอบได้แล้วว่าเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอว่าจะเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยนี่แหละคือความรู้ที่ท่านโกฏัญญะได้รู้ได้ทราบที่ป่าอิสิปตนมฤคเทวันเป็นคนแรกที่รู้พอรู้ทราบแล้วทั้งฝั่งไม่มันกระเทือนไปทุกรูขุมขนทุกเซลล์ในร่างกายมันรู้ตรงนี้หมดมันรู้แจ่มแจ้งเข้าไปในใจคือไม่ได้รู้เท่าที่สมองนะสมองจำได้เข้าใจดีกว่าว่าไปอย่างแต่มันรู้ทั้งใจรู้ทุกขุมขนรู้ทุกส่วนของร่างกายว่ามันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงเลยเข้าใจจริงๆและที่นั้นท่านโกฏัญญะก็เป็นพูดถึงกระแสถึงกระแสแห่งนิพพานจึงทำให้มีคำที่เรียกว่าโกฏัญญะองค์ไหนล่ะก็โกฏัญญะองค์ที่รู้นั่นแหละก็จึงอัญญาโกฏัญญะความรู้นี้ในเรื่องขันธ์5ที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ผู้ที่ถึงกระแสคือผู้ที่เห็นแบบเนี้ยคือคุณอย่างลงละถึงกระแสแน่นอนนะถึงกระแสอะไรกระแสแห่งนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยรู้ในเรื่องขันธ์5ที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดได้มันดับได้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาฟองน้ำที่มันไหลมาตามกระแสน้ำอย่างน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำโขงอย่างนี้แต่ถ้าเราดูเวลาที่โรงงานอุตสาหกรรมเขาปล่อยน้ำทิ้งลงมาเนี่ยเวลาน้ำมันกระทบกันมันจะมีตีเป็นฟองขึ้นเป็นฟองเป็นโฟมขึ้นโฟมที่ลอยมาตามกระแสน้ำซึ่งอาจจะเกิดจากการที่พื้นท้องใต้น้ำมันไม่เรียบน้ำมันตีกันเองเป็นฟองขึ้นมาเนี่ยหรือว่าใครเทอะไรลงไปมันเป็นฟองเป็นโฟมขึ้นมาโฟมนั้นเนี่ยถ้าลอยมาตามกระแสน้ำเนี่ยเราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนมีก้อนเป็นอะไรแต่ถ้าดูเข้าไปจริงๆแต่เป็นของว่างของเปล่าเป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้ถ้าใครไม่เคยเห็นอาจจะนึกถึงพวกกองผักตบชวาก็ได้เนี่ยมันลอยมาตามกระแสน้ำเนี่ยเหมือนเป็นแพเป็นอะไรที่พอจะไปเหยียบไปพักได้แต่พอเข้าไปก็แตกออกนะข้างในไม่มีแก่นสารอะไรอันนี้คือเรื่องของรูปตามหวังรูปอันใดอันหนึ่งจะเป็นอดีตอนาคตจะเป็นในปัจจุบันนะที่หยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามนะรูปทั้งหมดนั้นไม่เที่ยง รูปทั้งหมดนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆเป็นของหาแก่นสารไม่ได้รูปของเราคือขันห้าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเป็นของที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความดับไปเป็นธรรมดานอกจากท่านอัญญาโกฏัญญะรู้แล้วในสมัยต่อมาเราปัญจวัคคีย์ทั้งหลายก็รู้ตามด้วยทั้ง5คนรู้อย่างนี้หมดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างกินจีสมุตยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติรู้ไปถึงว่าไอความรู้สึกที่อยู่ในกายจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามมันเหมือนกับต่อมน้ำที่เวลาที่ฝนตกฝนในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยเม็ดมันจะใหญ่เวลามันตกลงมาเนี่ยโดนพื้นน้ำอาจจะเป็นแม่น้ำอะไรเงี้ยตกลงมาปุ๊บต่อมน้ำก็จะเกิดขึ้นเหมือนเราเอาอะไรหล่นไปในน้ำเวลาที่ผิวน้ำตรงนั้นมันก็จะเกิดเป็นฟองขึ้นนิดนึงนิดเดียวมันก็แตกเป้าออกความเร็วที่ฟองน้ำมันเกิดขึ้นแล้วแตกไปคือเป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้แล้วก็สลายไปเดี๋ยวนั้นแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ำถ้าเป็นน้ำที่มีแรงตึงผิวมากหน่อยมันอาจจะเป็นฟองให้เราเห็นได้สักหน่อยแล้วมันก็แตกไปไม่สามารถที่จะรับแรงหรือว่าเป็นที่พึ่งจะใช้งานอะไรได้พิจารณาเข้าไปดีๆก็เป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้เพราะเวทนาคือความรู้สึกที่อยู่ในกายนี่มันก็เป็นของที่อาศัยการเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นได้อาศัยกายนี่แหละมันจึงเกิดขึ้นก็กายมันไม่เที่ยงแล้วเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดในกายเนี่ยมันจะเที่ยงมาแต่ที่ไหนมันจึงเป็นของที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นของที่ดับไปเป็นธรรมดาเห็นด้วยใจท่านฟังไม่ได้เห็นด้วยตาอุปมาอุปไมยนี่เขายกมาพระพุทธเจ้ายกมาเพื่อที่จะให้เข้าใจในสมองแล้วให้เข้ารู้ไปถึงใจรู้ไปถึงใจว่าแม้แต่ไอความหมายรู้สัญญาความหมายรู้ในสีความหมายรู้ว่าเสียงใครพูดความหมายรู้เขาพูดเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาเราดูข้างนอกพิจารณาดูเนี่ยโอ้มันเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำคัญแต่พอไปดูใกล้ๆดูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับพยับแดดท่านผู้ฟังพยับแดดคืออะไรแต่ถ้าใครเคยขับรถไปในถนนที่เป็นถนนยางมะตอยตอนกลางวันตอนร้อนๆเวลาเที่ยงวันเวลาพระอาทิตย์จ้องอยู่กลางหัวเวลาขับรถไปทางไกลเนี่ยพื้นถนนด้านหน้าไปไกลๆหน่อยอาจจะเป็น 2-300 เมตรข้างหน้านั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับมีแอ่งน้ำอยู่ตอนข้าพเจ้าสมัยเด็กๆโยมพ่อเคยขับรถพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่แหละขับรถไปทางถนนหลวงเป็นถนนยางมะตอยตอนร้อนๆช่วงซัมเมอร์พาไปเที่ยวก็เห็นว่าถนนข้างหน้าทำไมมันเหมือนมีน้ำอยู่เราด้วยความเป็นเด็กก็คิดว่าแหมอยากจะไปเจอน้ำเล่นน้ำมันจะเป็นยังไงอากาศก็ร้อนอย่างนี้ก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะถึงคอยเล็งอยู่ว่าเสาไฟฟ้าต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้มันจะต้องถึงแล้วนะเราจะได้เล่นเราจะได้ดูว่าเป็นยังไงน้ำทำไมมาอยู่กลางถนนร้อนๆอย่างนี้แต่พอไปถึงตรงนั้นมันกลับไม่มีอะไรหาอะไรไม่เจอนะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าการหักเหของแสงมันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความร้อนของผิวถนนนะปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าพยับแดดพยับแดดเวลาดูจากที่ไกลๆในท่านผู้ฟังมันเหมือนมีเป็นเรื่องอะไรเป็นอันตรายเป็นสัญญาณเรียกว่าภาพลวงตาคนที่อยู่กลางทะเลทรายร้อนๆอย่างเงี้ยคิดว่าข้างหน้านี่จะมีแอ่งน้ำรีบวิ่งเข้าไปนะก็ไม่เห็นหาไม่เจอนี่คือพยับแดดเหมือนการบางทีเราความรู้ความคิดความนึกอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาเป็นไปในอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียดใกล้ไกลก็ตามนะมันดูเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังในแต่ถ้าพอเข้าไปถึงแล้วใกล้แล้วนะมันกลับไม่มีอะไรบางคนมีความคิดว่าเอ้าจะต้องเข้าโรงเรียนนี้ได้นะเข้าโรงเรียนนี้สอบโรงเรียนนี้ให้ได้แล้วอนาคตจะดีนะจะได้มีความสุขทันทีชีวิตสบายแล้วแต่พอเข้าไปเรียนได้เอ้ามันก็เหมือนเดิมก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมนะมีความทุกข์แบบคนที่เข้าโรงเรียนนี้เขามีกันเอ้าไม่เป็นไรเรียนจบมา นะคิดว่าได้งานทำแล้วนะทำงานแล้วก็จะได้ดีมีชีวิตดีมีความสุขสักทีแต่พอไปทำงานแล้วก็ยังเหมือนเดิมไหมก็ยังมีความทุกข์แบบที่คนทำงานก็มีเอางั้นแต่งงานก่อนนะแต่งงานกับคนนี้แหละแหมชีวิตจะได้ตั้งต้นสักทีนะมีความสุขสมหวังอย่างที่คนเขาจะมีความสุขกันแต่พอแต่งงานไปแล้วเอ๊ะมันก็เหมือนเดิมไหมมีความทุกข์อย่างที่คนแต่งงานเขาจะมีกันเอางั้นเป็นไรรอมีลูกก่อนนะลูกคนแรกมาน่ะชีวิตน่าจะเปลี่ยนน่าจะดีขึ้นนะพอทำไปเอ้าก็เหมือนเดิมไหมมีความทุกข์อย่างที่คนมีลูกเขามีเอาคุณเปลี่ยนชื่อสิเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะไปฉีดโบท็อกซ์ทำตรงนั้นนะแก้โง่เฮงตรงนี้นะจัดฮวงจุ้ยใหม่ทำอะไรใหม่นะหวังว่ามันจะดีนะดูเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอทำจริงๆแล้วก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมท่านผู้ฟังมีความทุกข์เหมือนเดิมนี่แหละคือลักษณะของพยับแดดนะบางคนบอกเอ้างั้นก็เอามีลูกคนที่หนึ่งแล้วก็รอลูกคนที่สองนะเผื่อมันจะดีขึ้นชีวิตจะได้มีความสุขสักทีมีลูกคนหนึ่งก็มีความทุกข์อย่างที่คนมีลูกสองคนก็มีกันเอารอมีหลานเผื่อว่าหลานมันจะดีเอ้าก็มีความทุกข์อย่างที่ตายายก็มีกันอยู่ที่ไหนล่ะท่านหวังมันจบที่ไหนนะมันไม่ได้จบที่สิ่งอื่นไม่ได้จบที่เราเข้าไปหาพยับแดดเพราะว่าพยับแดดมันไม่มีตัวตนมันไม่เป็นของที่จะเป็นแก่นสารสาระอะไรที่เราจะไปหวังไปพึ่งไปยึดไปเกาะได้เลยเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งท่านหวังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาไปเลยไปหานะหาต้นไม้ที่มันจะมีแก่นไม้นะหวังว่าจะเอาแก่นไม้นี้นะมาใช้ทำเสาบ้านใช้ทำไม้กระดานทำไม้อะไรที่จะเกิดประโยชน์ได้แต่พอไปถึงปุ๊บเอาไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งแหมมันรู้สึกว่ามันใหญ่พอสมควรแล้วก็ดูแล้วก็เหมาะสมนะก็ตัดทั้งโคนตัดทั้งปลายนะปอกกาบออกปอกกาบออกปรากฏว่ากระพี้ก็ไม่เจอแก่นมันก็ไม่เห็นปรากฏว่าไปตัดต้นกล้วยมาท่านผู้ฟังนะไปตัดต้นกล้วยมาแล้วหวังว่าจะมาหาแก่นไม้ในต้นกล้วยนะกระพี้มันยังไม่เห็นจะไปเห็นแก่นได้ยังไงนี่คือความเห็นความรู้ของคนที่เข้าใจว่าแม้สังขารทั้งหลายก็ตามที่มีในอดีตอนาคตปัจจุบันนะเราคิดนึกปรุงแต่งไว้ว่ามันจะต้องดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอได้มาจริงๆเปิดออกดูมันเหมือนมีอะไรเปิดออกดูเปิดออกดูเอ้าแก่นก็ไม่มีหาความดีความงามหาความที่มันจะพึ่งได้ยึดได้ใช้เป็นหลักเป็นประธานได้หาไม่เจอเพราะมันไม่ใช่ไม้แก่นไปหาผิดที่ไปหาแก่นไม้กับต้นกล้วยมันจะมีที่ไหนล่ะคนที่เขาไม่รู้ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ไปเที่ยวหาแก่นไม้จากต้นกล้วยมันไม่มีท่านผู้ฟังหาให้ตายก็ไม่มีหารอไปจนกระทั่งต้นกล้วยออกผลเป็นลูกมะม่วงมันก็ไม่มีเพราะต้นกล้วยมันไม่มีแก่นท่านผู้ฟังคนที่เขารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเขาจะรู้ชัดเลยเหมือนคนที่เขามาเล่นมายากลให้ดูนะเขามาสลับไพ่ให้เราดูถามว่าคุณเลือกไพ่ไว้สักใบหนึ่งนะสับไปสับมาสับไปสับมาถามเราคำสองคำนะหยิบปั๊บหยิบตรงนี้ปุ๊บเลือกไพ่ออกมาใบที่เราเลือกไว้จริงๆโอ้โหเหมือนมีมายากลเวทมนต์รู้ใจเรานะหรือบางคนเขาสามารถที่จะทำช้างหายไปทั้งตัวเดินทะลุกำแพงได้นะเดินทะลุกำแพงเมืองจีนเหมือนอย่างโอ้โหมีเวทมนต์นะหรือว่าทำสิ่งของตัวเองหายไปได้นะโผล่มาอีกที่หนึ่งแต่ว่าคนที่เขารู้เขาเห็นเขาดูดีๆเนี่ยจะรู้ว่านักแสดงมายากล นั้นก็คือมายากลเป็นของหลอกลวงนะไม่ใช่ของจริงของจริงคือผู้ที่มีฤทธิ์อย่างเงี้ยผู้ที่มีฤทธิ์อาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยเรื่องของสมาธิเป็นเหตุนะมีสมาธิชั้น1 2 3 4เป็นพื้นฐานนะมีปัญญาในเรื่องของอิทธิวิธีต่างๆสามารถที่จะห่อเหินเดินอากาศเดินทะลุ กำแพงเดินไปบนน้ำได้รู้จิตใจคนได้อันนั้นเป็นความรู้ของจริงนะที่เกิดขึ้นจากปัญญาที่เกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาของผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่คนที่เล่นมายากลนะไม่ได้มีสมาธิระดับนั้นไม่ได้มีปัญญาระดับนั้นทำให้เห็นได้เนี่ยเป็นภาพลวงตาเฉยๆเป็นของหลอกลวงมีความหลอกลวงเป็นธรรมดาเราเห็นรู้อยู่ว่าวิญญาณเนี่ยไอ้จิตของเราเนี่ยที่มันไปรับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้ หลอกสรรปั้นแต่งออกมาว่าอันนี้เป็นจริงเป็นจังอันนี้เหมือนจริงมากแต่มันมีความหลอกลวงเป็นธรรมดาเรานี่แหละถูกจิตนี่แหละคดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกมานมนานนักแล้วนั้นหลอกว่าเนี่ยเป็นผ้าขาวเนื้อดีไอ้คนถูกหลอกมันก็โง่โง่นะตาบอดนะตาบอดให้เขาหลอกคือมันก็ต้องน่าเห็นใจนะท่านฟังจะบอกว่าโง่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าตาบอดอยู่นะตาบอดแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันผ้าขาวหรือผ้าดําถูกเขาหลอกด้วยว่าเอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนกระเหม่ามาหลอกว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีนะตัวเองรับมาเสร็จปุ๊บนี่โอ้ยก็มาห่มโชว์เลยดูสิผ้าชั้นเนื้อดีไหมแต่ว่าตาบอดนะคนพูดเนี่ยตาบอดอยู่นะก็มาเที่ยวโชว์ผ้าเปื้อนผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลานะว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีมีความภูมิใจมาอวดคนนั้นใส่ไปที่นั่นโชว์ที่นี่นะแต่พอสมัยต่อมาอย่างท่านอัญญาโกฏัญญานี่แหละที่มีหมอมารักษาหมอมารักษาหมอทำยังไงล่ะนะก็ประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบนยาถ่ายโทษในเบื้องต่ำยาหยอดยาหยอดให้กัดยานัดนะอาศัยยานี่แหละตาก็เปิดขึ้นตาก็เห็นแสงได้เห็นแสงสว่างเห็นว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงอะไรขาวอะไรดำอะไรเนื้อดีอะไรเนื้อไม่ดีพอรู้ความจริงว่าอ้าวนี่มันผ้าขาวเนื้อเลวเปื้อนขมเหลานี่นะก็ทิ้งท่านละทั้งฝั่งปัญญามันเกิดทันทีคือเขาก็ไม่ได้โง่หรอกแต่ว่าเขาถูกหลอกนะถูกหลอกเพราะความที่ตัวเองนั้นมีตัณหามายึดเอาไว้มีอวิชามาปิดกั้นเอาไว้ตัณหามันยึดเอาไว้อวิชาปิดกั้นเอาไว้ทำให้มันเห็นไม่จริงพอเห็นไม่จริงแล้วมันก็คิดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นจริงไปหมดไอ้ความจริงที่เราเห็นอยู่มันจริงจริงๆนะมันไม่ใช่ของหลอกลวงใครว่าหลอกลวงนี่จับจริงก็เจ็บจริงๆหยิกก็เจ็บจริงๆพูดกระเทือนกันกระแทกกันเนี่ยมันเจ็บจริงๆนะเขาทำอย่างนี้กับเราเราทุกข์จริงๆนะเป็นจริงเป็นจังไปหมดเพราะความที่ถูกจิตนั้นคดโกงล่อลวงปลอมเตรียมปลิ้นปลอกอยู่จึงเห็นอะไรก็ตามเป็นเหมือนจริงไปหมดแต่ความจริงจริงๆก็คือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นของเทียมเป็นของปลอมเป็นของไม่จริงเป็นของที่หาแก่นสารสาระอะไรไม่ได้ถ้าเราจะไปยึดจับสิ่งนั้นว่าเป็นที่พึ่งหวังว่าจะจับเพื่อที่จะยึดถือเอาไว้นะพึ่งมันได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่คนที่เขาลอยมาตามกระแสน้ำเนี่ยกระแสน้ำนี้เชี่ยวจัดมากแต่เวลาลอยมาตามกระแสน้ำเนี่ยเราก็รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยฉันถูกน้ำพัดพาไปนี่ข้างล่างมันจะต้องเป็นน้ำตกหรือเป็นอะไรแน่นอนนะจมดำผุดดำว่ายอยู่อย่างนี้นะไม่ได้เรื่องละก็ต้องรีบหาทางขึ้นฝั่งให้ได้ปรากฏฝั่งแม่น้ำเนี่ยเขาก็มีหญ้าชนิดต่างหญ้าอาจจะเป็นหญ้าแพรกบ้างหญ้าแฝกบ้างหญ้าคาบ้างหญ้าอะไรก็ตามเถอะหรือว่าต้นไม้ก็ตามนะที่มันโตอยู่ที่ริมฝั่งน้ำเนี่ยมันก็จะโน้มกิ่งโน้มใบของมันลงมานะมาบริเวณกลางแม่น้ำนะถ้าเราจะไปเอื้อมจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตรงนั้นเพื่อที่หวังว่าจับแล้วจะดึงตัวเองเหนือให้ขึ้นฝั่งได้จะได้สบายสักทีนะแต่มันก็ขาดหลุดติดมือไปนะเพราะความเชี่ยวจัดของกระแสน้ำเหมือนกันถ้าเราจะไปยึดจับเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะสิ่งเหล่านี้ว่าจะเป็นที่พึ่งหวังว่าจะได้สบายหวังว่าจะได้พ้นทุกข์นะคิดว่าเรียนจบที่นี่แล้วจะดีคิดว่าแต่งงานกับคนนี้แล้วจะดีคิดว่ามีลูกมีหลานแล้วจะดีคิดว่าได้งานแล้วจะดีคิดว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจะดีคิดว่าไปที่นั่นแล้วจะดีมาที่นี่แล้วจะดีเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีแต่สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่เขาคิดบุคคลนั้นก็จะได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเพราะคิดว่าสิ่งนั้นมันจะพึ่งได้แต่พอไปจับเข้าจริงๆมันขาดหลุดติดมือมาก็ไหลไปตามน้ำอีกหลุดไปอีกนะเราคิดว่าทำสิ่งนี้แล้วเราจะพึ่งได้นะทำงานที่นี่แล้วตั้งธุรกิจเองแล้วนะหวังว่าคนนั้นมาแล้วคบกับคนนี้แล้วจะดีแต่พอทำแบบนั้นอย่างนั้นไปแล้วนะสิ่งนั้นกับอ้าวเป็นไปอย่างอื่นเอ็งยังมีความทุกข์เหมือนเดิมทุกข์ไม่ได้ลดลงนี่แหละท่านผู้ฟังเราจะยึดสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยบุคคลที่ยังกินจีแล้วอ่ะมันยังกินจีแล้วนะเห็นแล้วนะเขาจะเห็นจริงๆว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้เห็นชัดเจนว่าถ้าอะไรเกิดมันดับแน่ถ้าอะไรดับมันไม่เที่ยงแน่อะไรไม่เที่ยงเราจะมาเป็นตัวเราของเราไม่ได้เลยจะทำไงล่ะทีนี้ สิ่งที่ทำได้สิ่งที่จะใช้ได้อย่างเวลาคนที่เขาลอยมาตามกระแสน้ำเนี่ยเขาจะหาทางขึ้นฝั่งเนี่ยเขาจะไปจับพวกใบไม้ใบอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วทีนี้นะจับมาหลายต้นหลายจุดแล้วก็ล่วงหลุดทุกทีทุกมาเยอะและทุกมาพอแรงละเริ่มมีความฉลาดเริ่มมีปัญญาก็ต้องหาแก่งหาเกาะหาแก่งที่จะเกาะได้จับได้เป็นพื้นที่ที่พอมันจะยืนเหยียบถึงเราเปรียบเทียบกับเวลาที่เราลอยมาตามกระแสน้ำลอยคอตุ๊บป่องมาเนี่ยถ้ามีหินอยู่ใต้น้ำพอที่เราจะยืนเหยียบได้อันนั้นเรายืนเหยียบได้พอที่จะขยับตัวพักขาพักแรงนะเหยียดขึ้นเพื่อที่จะหายใจได้บ้างนะหรือมีแก่งอยู่แก่งไหนนะเราเกาะดูดีๆหาจังหวะใช้ตรงนี้เป็นที่พักใช้ตรงนี้เป็นที่พึ่งไอ้ตรงที่ที่จะเป็นที่เกาะที่พักที่พึ่งได้กลางกระแสน้ำที่เป็นหินเป็นที่ดอนหรือเนินทรายอะไรก็ตามเนี่ยที่เราพักที่เราเกาะได้เนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นที่ที่เราจะพึ่งได้นะพึ่งแล้วไงมันยังไม่จบนะเราต้องหาทางขึ้นฝั่งให้ได้นะพึ่งเป็นที่พักนะพักใจพักแรงพักให้หายเหนื่อยได้อย่างเวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตต่างๆมากมายนะปัญหาการเมืองก็ตามปัญหาการค้าก็ตามนะปัญหาการต่างประเทศปัญหาการครอบครัวปัญหาการเศรษฐกิจนะปัญหาอะไรก็ตามที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกระแสแห่งตัณหาที่ถาถมท่วมทับพัดรัดรึงให้เราเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขนะคิดว่าจะอยู่เป็นสุขมันก็มารัดคอซะนะคิดว่าจะอยู่เป็นสุขมันก็ให้เราจมซะบุ๋มบุ๋มบุ๋มนะหาไม่เจอหายใจไม่ได้นะเป็นอาการความทุกข์ที่เราเจอเพราะถูกกระแสตัณหาพัดพาไปแต่คนที่เขายังกินจีแล้วเนี่ยเขาถึงแก่งแล้วท่านผู้ฟังเขาถึงแก่งถึงที่พักกลางแม่น้ำนะเขาหายใจได้พอจะเห็นแล้วฟังอยู่ตรงไหนนะเล็งไปให้ดีฉันจะไปทางไหนแนวไหนจากตรงนี้ไปจากแก่งนี้ไปหินก้อนนั้นนะหินก้อนนั้นแล้วก็ไปหินก้อนโน้นไม่เกิน7ก้อนละฉันขึ้นฝั่งแน่นั้นเล็งไว้แล้วเห็นแล้วตรงนี้คือที่พึ่งที่ถ้าใครมีที่พึ่งนี้แล้วแล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาชัดเจนคุณจะขึ้นฝั่งได้ขึ้นฝั่งได้ก็ตัวแห้งละสินะตัวแห้งก็สบายนะไม่ต้องว่ายนะไม่ต้องดำผุดดำว่ายอีกต่อไปนะหลุดออกจากกระแสของตัณหาที่มันท่วมทับรัดรึงเราอยู่ที่พึ่งตัวนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นแล้วยังกินจีแล้วรู้แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้นี้คำพูดนี้ความเข้าใจนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคตายวันท่านอัญญาโกฏัญญะรู้ก่อนคนแรกเลยสะเทือนไปหมดนะท่านผู้ฟังนะเทวดาต่างๆเขาสาธุการกันมาโอ้ยรู้แล้วคนที่รู้นะท่านผู้ฟังเขาไม่ได้มารู้ความเข้าใจแค่ว่าเกิด7ชาติจบนะหรือโอ้ไม่ไปนรกแล้วแค่นั้นเองนะไม่ได้รู้แค่นั้นแต่รู้ด้วยใจรู้ด้วยทุกเซลล์ทุกขุมขนในร่างกายว่าแม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆขันธ์5มันเป็นสิ่งที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแต่มันมาหลอกเราให้ว่านี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่มั่นคงหลอกล่อให้ไปจับให้ไปยึดเหมือนกับเจ้าใบไม้ที่โน้มกิ่งลงมาโน้มใบลงมาอยู่กลางแม่น้ําเราดําผุดดําว่าอยู่มองไม่เห็นอะไรอะไรเอื้อมมาเราจับหมดน้ํามันก็ขาดหมดเรายิ่งทุกข์หนักคิดว่าจะรอดพ้นแต่ก็ทุกข์อีกเราคิดว่าเอื้อมไปจะไปจับให้ได้เอาเลยแก่งหินที่เราจะผ่านมาได้เอาผ่านไปอีกก็ไม่ถึงที่หมายสักทีขึ้นฝั่งไม่ได้สักทีแล้วจะถูกพัดต่อไปถึงจุดที่มันมีน้ําตกไปจุดที่มันมีน้ําวนไปจุดที่มันมีอสุรกายเราพลาดเลยนะมันจะพาเราตกไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนู่นนะเป็นที่ที่ไม่ควรจะไปถึงอย่างยิ่งต้องรีบหาทางรอดให้ได้ก่อนแกงนี้อยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังที่ที่เราจะเกาะได้ที่ที่เราจะพึ่งได้ที่ที่เราจะใช้อาศัยยืนเหยียบถึงได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเอามามอบให้ท่านโกฏัญญะณที่ป่าอิสิปตนมฤคตายวันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของท่านเองสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นในใจของท่านผู้ฟังได้ทุกคนเหมือนกันเป็นที่พึ่งอยู่ในใจบางครั้งเราเจอปัญหาชีวิตสิ่งที่แบบคนอื่นเขาทำนะเงินหายญาติตายครอบครัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถ้าเรารู้อุบายเรื่องออกจากทุกขเวทนาอย่างอื่นนอกจากความสุขอุบายอย่างอื่นนั้นเช่นความสงบในใจอุบายอย่างอื่นนั้นเช่นความสบายใจที่เกิดจากผลของการที่เรามีศีลคนที่มีศีลรักษาศีลได้อย่างดีจะต้องไปร้อนใจอะไรให้มีความสบายใจความสบายใจที่เกิดจากศีลบ้างความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดจากสมาธิบ้างความรู้ความเห็นในเรื่องปัญญาทำให้มีความปล่อยวางได้บ้างพวกนี้แหละคือที่พึ่งที่พักใจที่จะทำให้เราอย่างน้อยมีช่องว่างให้หายใจได้ให้พอที่จะพักเหนื่อยให้พอที่จะเรียกว่ามองดูฟังอยู่ตรงไหนแก่งก้อนต่อไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราสร้างท่านผู้ฟังอันนี้เราไม่ได้ต้องรอโอกาสใดๆอยู่ที่เราสร้างอยู่ที่เราปรับปรุงอยู่ที่เราพัฒนาอยู่ที่เราจะเลือกทางไหนล่ะบุคคลที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วถูกความทุกข์ครอบงำแล้วมีสองทางเลือกท่านผู้ฟังจะเลือกทางไหนจะเลือกทางที่ว่าทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนเลือกทางที่จมปลักอยู่ในความทุกข์หรือเลือกทางที่สองที่ว่าน่าจะมีบุคคลอื่นที่รู้ทางออกจากปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเรากำลังถูกตัณหากระแสของตัณหาพัดพาไปอยู่ทั้งฝั่งมันถาโถมท่วมทับยิ่งสมัยปัจจุบันโอ้โหมันเชี่ยวมากเชี่ยวกราดมากแต่เราจะทวนกระแสได้แต่เราจะต้านกระแสได้เราต้องมีที่เครื่องช่วยเรื่องช่วยนั้นถ้าเป็นกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันพาดลงมาจากฝั่งช่วยเรือเราไม่ได้มันต้องเป็นแก่งหินเป็นที่เนินทรายหรือที่ที่เราจะยืนเหยียบถึงกลางกระแสแม่น้ำนี่แหละที่ที่จะมั่นคงขนาดนั้นมีอยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรานี่แหละหาเจอหรือยังลองหลับตาดูหลับตาลงแล้วเห็นหรือยังยังนะเห็นไหมเห็นว่ายังกินจิหรือยังเห็นว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังหรือยังเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เห็นเอาเห็นลมหายใจก็ได้ถ้าเห็นลมหายใจก็มีสตินี่แหละเป็นที่พึ่งเห็นสติไหมถ้าเห็นสติหลับตาแล้วเห็นสตินั่นแหละท่านผู้ฟังคือที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วมีตนเป็นที่พึ่งแล้วมีตนมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ก็ตามหรือเป็นการที่พระพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้วก็ตามเธอผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างนี้ล่ะเรียกว่าเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ใคร่ในสิกขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแหละผู้ที่อยู่อย่างนี้ชื่อว่าเห็นแล้วเห็นเหมือนอย่างที่ท่านพระโกฏัญญะอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเห็นแล้วเห็นแล้วคือรู้แล้วรู้แล้วจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุทานบอกว่าโกฏัญญะรู้แล้วหนอโกฏัญญะรู้แล้วหนอนั่นจึงเป็นที่มาของที่เรียกว่าอัญญาโกฏัญญะลืมตาขึ้นมาครั้งนั้นเป็นโกฏัญญะคนใหม่ชื่อว่าอัญญาโกฏัญญะท่านผู้ฟังถ้าหลับตาลงแล้วเห็นอย่างนี้ลืมตาขึ้นมาเป็นคนใหม่เลยเป็นคนใหม่ที่มีความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเห็นแจ้งตามประจักษ์แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุตยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติ